rabatów. Skocz do aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza włączenia osób chorych na cukrzycę do grupy pacjentów przewlekle chorych, którzy są szczepieni na koronawirusa. PiS w ciągu kilku tygodni zdecyduje o ewentualnej współpracy z Fidesz i Ligą Północną w Parlamencie Europejskim. Francuski premier w świetle kamer zaszczepił się preparatem firmy AstraZeneca przed kamerami. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie wykluczył włączenia osób chorych na cukrzycę do grupy pacjentów przewlekle chorych, którzy są już szczepieni przeciw COVID-19. Jak podkreślił, zależy to m.in. od dostaw szczepionek w najbliższym czasie. Jeżeli te dostawy będą zwiększone tak jak przewidujemy i tak jak zapowiadają firmy, no nie wykluczamy, że ta grupa zostanie włączona. Duża część pacjentów cukrzycowych to są osoby starsze, które już w części zostały zaszczepione, więc nie sądzimy, że będzie to aż tak liczna grupa, bo ogólnie cukrzyków w Polsce mamy około 3 milionów, ale biorąc pod uwagę fakt, że już osoby się szczepią powyżej 70 lat, już mamy proces szczepień rozpoczęty 69 lat, więc nie sądzimy, żeby to była aż tak liczna grupa, ale to wszystko zależy od tego, jak będą dostarczane do polskiej szczepionki. Szczepienie osób z grupy 1B, czyli przewlekle chorych, rozpoczęły się 15 marca. W grupie tej są pacjenci onkologiczni, dializowani po przeszczepach oraz mechanicznie wentylowani. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, jak doszło do wypadku przy ulicy Gdańskiej w Szczecinie. Rano zderzyły się tam dwa autobusy z żołnierzami jadącymi na uroczystości oraz dwa busy. Na miejscu wypadku wciąż pracują funkcjonariusze, mówi Paweł Pankał, rzecznik szczecińskiej policji. Jeżeli chodzi o przyczyny, nie jestem w stanie podać, bowiem cały czas trwają na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Do czasu ich zakończenia nie jest możliwe podanie jakiejkolwiek przyczyny tego zdarzenia. Do wypadku doszło około 8 rano koło wiaduktu przy porcie centralnym w kierunku do centrum Szczecina. 22 osoby zostały ranne, jedna jest w stanie ciężkim. To kierowca autokaru, który wbił się w tył drugiego PKS-u. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Kierownictwo PiS podejmie decyzję o ewentualnej współpracy z węgierskim Fideszem i włoską Ligą Północną w Parlamencie Europejskim. Ta decyzja ma być znana w ciągu najbliższych tygodni. Zdaniem europosła PiS Ryszarda Czarneckiego taka współpraca jest potrzebna, choć przy jej realizacji mogą pojawić się pewne trudności. Współpraca formacji politycznych, które myślą w kategoriach Europy Ojczyzn, Europy Narodów, jest potrzebna. Diabeł zwykle tkwi w szczegółach, bo my na przykład blisko współpracujemy z formacją, która jest konkurencją dla Salviniego i Ligi, czyli partią Bracia Włosi, ale myślę, że przy dobrej woli, szukaniu i znajdowaniu tego, co łączy, a odrzucaniu tego, co dzieli, znajdziemy wspólny mianownik polityczny na forum narodowym. Premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział, że jego kraj wraz z Polską i Włochami spróbuje przeorganizować europejską prawicę po wystąpieniu rządzącego na Węgrzech Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej. Francuski premier Jean Castex zaszczepił się preparatem firmy AstraZeneca przed kamerami. Szef francuskiego rządu chciał tym sposobem przekonać Francuzów do szczepionki. Francja wznowiła dziś szczepienia dawkami brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Francuski premier zaszczepił się w szpitalu Béguin w podparyskiej miejscowości Saint-Mandé. Wydarzenie transmitowały na żywo francuskie telewizje. Jean Castex przyznał, że nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych, aby przyjąć dawkę. Polityk tłumaczył, że chce pokazać Francuzom, że preparat AstraZeneca jest bezpieczny. Kilka godzin wcześniej francuski urząd zdrowia wydał pozytywną rekomendację w sprawie wznowienia szczepień preparatem brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Władze sanitarne poinformowały jednak, że szczepionka ta będzie podawana osobom powyżej 55 lat. Do tej pory szczepiono nią pacjentów powyżej 50 lat. Zdaniem francuskich ekspertów skutki uboczne preparatu częściej pojawiały się u osób młodszych. Dotychczas ponad 5,5 miliona Francuzów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki. Władze chcą zaszczepić ponad 10 milionów osób do połowy kwietnia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, a na południu, na wschodzie i nad morzem przelotny śnieg od 0 do 4 stopni. Wiatr nad morzem może być okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Andrzej Bart. Bezdech. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Na scenie teatralnej Trójki.

jak mam żyć. Biją brawa znawcy świata i szepczą mi do ucha, chcą mnie znów zmuszać, podczas gdy ja słucham siebie i tylko siebie, by móc powiedzieć kiedyś, że znalazłem szczęście, moje schronienie. Od lat mówią mi, ciągle mówią i mówią. Od lat mówią mi, ciągle mówią i mówią. Choć mówią mi, jak mam żyć, wtedy piszę, wylewam na kartkę łzy, opowieść o tym, co tu dzieje się naprawdę, naprawdę. Bo oczy mam otwarte, słyszę znowu kłamstwo, słowa fałszywe i modlitwy. Od lat mówią mi, ciągle mówią i mówią. Od lat mówią mi i ciągle mi mówią i mówią. I tak w poszukiwaniu nowych rzeczy docieramy do tego, co jest, mam nadzieję, też dla Państwa ciekawe. Możecie do mnie pisać w tej sprawie pod adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. W ogóle bardzo dziękuję za tą mnóstwo maili z propozycjami muzycznymi. Będę to wszystko słuchał i zresztą robię to sukcesywnie, co jak tylko mam trochę wolnego czasu i powiem szczerze, że jestem naprawdę zbudowany tym poziomem, który Państwo proponujecie w swoich kompozycjach zespołowych czy indywidualnych. Także możecie się spodziewać oczywiście też publikacji Waszych dokonań na antenie trzeciego programu Polskiego Radia. A tak, żeby też atmosfera piątkowa zgadzała się z tym potocznie lubianym określeniem na piątek piątunio, proponuję coś, co ożywia zawsze, w każdych okolicznościach, Chaka Khan i Like Sugar. Ah! Każdy musi się przed graniem przebierać w nie wiadomo co, w jakiegoś potwora, czy ewentualnie w bardzo elegancką jakąś taką alter ego postać, która w gruncie rzeczy zupełnie nie przystaje do artysty, ale my pozostajemy w klimacie takim, który w zasadzie powinien się zawsze w piątkowy wieczór rozpoczynać. Mr. Bongo i Lemon. Now, anyone, and that means you, can really play bongo. Your teacher will be Mr. Bongo himself, Jack the Duck. Count it like this. One and a two. Bongo with variation A. It's time to try it out with music. That's the beat. Demonstrates what happens when the tempo really begins to move. But What's that again, Mr. Bongo? Jeszcze to sposób na wywołanie, przywołanie słońca, żeby się pokazało. Niemniej jednak na razie pada śnieg, te płatki są coraz większe, choć trochę się przerzedziły. Zobaczymy, co będzie później, choć te perspektywy, które zapowiadają synoptycy, są dosyć niepokojące dla tych, co oczekiwali już szybkiego przyjścia wiosny, natomiast bardzo cieszą tych, którzy lubią biały puch, który pada w nieograniczonych ilościach i jest do niego po prostu prosty i łatwy dostęp. Na taką pogodę rzeczywiście przebrać się w sukienkę nie jest to zbyt fortunne, tym bardziej jeżeli nie ma się rajtus, takich jak na przykład nosiło się w przedszkolu przez właściwie wszystkie dzieci, chłopców i dziewczynki. To były takie czasy, jest do tego papcie wywrotki i właśnie taki tytuł ma piosenka grupy Popsysze. Trochę pod górę powoli idę, nie spieszę się, spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze. Bardzo lubię tego Hammonda, który zakańcza tą piosenkę w tak zwanej nomenklaturze muzycznej. Nazywa się ta część utworu kodą, czyli zakończeniem. Tak przy okazji dorzucam od siebie, bo akurat to wiem, choć do szkoły muzycznej nie uczęszczałem i w zasadzie z nutami też jestem trochę na bakier. Niemniej jednak chyba nie ma to takiego znaczenia, bo tu już nie muszę odgrywać z nut, tylko mam całe gotowe nagrania dla Państwa i teraz posłuchajmy zespołu, który niedługo będzie obchodził HoHo, już taki naprawdę konkretny jubileusz, grupa Pearl Jam. Confusion is too commotion. What the? Yeah. wielu było wykonawców i twórców, którzy w swojej twórczości byli wręcz, można powiedzieć, w 100% pretensjonalni. Niemniej jednak odniesienie się do grupy Breakout, Tadeusza Nalepy, tutaj ta bezkompromisowość i w zasadzie taka naturalność zupełnie była rzeczą w 100% związaną z tymi właśnie pozycjami, z których powstało tyle ciekawych propozycji od samego rhythm and bluesa, takiego można powiedzieć endemicznego, który był na samym początku powstawania rock'n'rolla, jak to niektórzy nazywają. A ja dzisiaj chciałbym przypomnieć Państwu wielki przebój Tadeusza Nalepy pod tytułem Kiedy byłem małym chłopcem, tylko w małym remiksie, w takiej adaptacji formacji Mute. zwiewadła szczepy. Najważniejsze to być silnym, wicher silne trzeba głaszcze. I tak właśnie Tadeusz Nalepa przetrwał następne dziesięciolecia i przechodzi już, proszę Państwa, do repertuaru młodych wykonawców, którzy dostrzegają tutaj niebywale wielki potencjał, który zresztą jest w tym wypadku akurat przedstawiany tak adekwatnie do naszych czasów, w których żyjemy. Jeszcze przypomnę raz mój adres. Możecie Państwo do mnie pisać w sprawach muzycznych: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami jedna z ulubionych moich takich ekip, które tworzą muzykę, ekipa bristolska, można powiedzieć, że stworzyli zupełnie nowy styl w ramach oczywiście jakichś gatunków, które zostały poszufladkowane przez redaktorów, dziennikarzy muzycznych. Niemniej jednak liczy się jakość estetyczna, w tym wypadku niepodważalna. Massive Attack i Rising Sun. I seen you go to No i tak, proszę Państwa, pozostało jeszcze 15 minut naszego spotkania muzycznego. Ja się chciałbym tu odnieść do zwyczaju też, który już jakoś tak się zakorzenił w tym naszych piątkowych spotkaniach, czyli grzebanie w starych nagraniach polskich formacji, tych takich, które być może już przez niektóre młodsze pokolenia w ogóle nie są znane, a warto je przypomnieć, tak jak właśnie jest tutaj przy okazji nowych Singers, którzy w latach 70., chyba pod koniec 60. zaczęli funkcjonować. Zresztą nie jest tutaj to aż tak istotne, bo tą kulminację, znaczy kiedy powstali, ale kiedy kulminację osiągnęli właśnie na przełomie tych, na początku lat 70. i ta dobra passa trwała przez ładnych parę lat. Głównie posługiwali się głosami głosem jako instrumentem muzycznym. Później już zaczęli też i śpiewać normalne piosenki z tekstem. Niemniej jednak ja się tu odwołam właśnie do tego używania głosu jako instrumentu i zaproponuję Państwu nowych Singers w utworze Torpedo. This must be Drum Street i zawsze na propsie Underworld.